Galegos no Baix, con Armando Fernández y Julio Cougil. Bueno, Julio, vámonos ir a cidade de Lugo, a cidade amurallada. Muy bien. Vamos a falar de fútbol hoxe. Vale, vale. Pues entonces... Esta tardiña vamos a falar de fútbol. Temos. Vamos a falar, pois, concretamente, co Club Deportivo Lugo. Ajá. Da miña cidade. Vale, vale. Vamos a falar con señor Xosé Bouso. Muy buenas tardes, señor Xosé. El señor presidente. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por atendernos, don José. Un placer. Que hay que felicitarlo porque... Hombre, Lugo ahora está despertando. Estamos... Bueno, para eso que se puede, poquillo a poquillo, paso a paso. Exactamente, por eso digo que hay que ir pasillo a pasillo. Bueno, pero que aparte de que se vaya paso a paso, que hay que tener en cuenta que o Lugo, o Club Deportivo Lugo, hoy en día es un referente muy importante a nivel nacional, puesto que pasea o nome da cidade por toda a península. Exactamente. E por las illas. Eso. Que digo que pasea o nome da cidade de Lugo por toda a península e por las illas Canarias tamén. Vaya, cortouse. Trataremos de conectar outra vez con ele. Exactamente, trataremos de conectar pois co señor Xosé Bouso. O Concello de Lugo ten que estar encantado, posto que, bueno, pois, Pontevedra, que sempre foi aquel... Sí. ¿Sí? Equipo que decían sempre hai que roelo, non? Exactamente. Ourense. Sí. Ou bueno, as dúas cidades que lle falta por darlle publicidade deportivista ou polo menos no fútbol eran, ¿sí?, precisamente Lugo, non? Que nunca estivera precisamente aí tan alto como está agora. Como está agora. Estábamos a falar, señor Bouso, de que o nome da cidade de Lugo, pois, xa se... Estende por toda a península e as illas tamén. Pois sí, a verdade que, bueno, para nos é unha satisfacción poder formar parte dos 42 equipos que hai en España da Liga de Fútbol Profesional, e desde aí, pois, está claro que é unha plataforma importante para levar o nome da cidade, pois por toda España e chegar a moitos sitios. Exacto. Pero eso débese tamén a un equipo que usted lidera xunto con un grande entrenador como é o Quique Setién, non? Pois sí, a verdade que todos os que formamos a familia do Lugo, pois tratamos de animar cada un desde a súa posición uno sobre o niño de arena e vai nosas cousas pois, bastante ben dentro do que cabe, claro. A que se debe? A que lle votaría vostede a culpa a ese éxito que acabaron últimamente? Posto que chegar aí a esa segunda non sí, é tan fácil, eh? Non. Compre moitísimo fondo, estamos en crisis e eso de aportar os cartos non todo o mundo é capaz. Sí. Bueno, nos desde que collín o equipo, pois, tratouse de marcar un camiño basado no sentido común, non descubrir o pé máis do que cubra a manta, collino en terceira división, de pouco a pouco tratamos de, con esa filosofía, ir camiñando para adiante. Bueno, tuvemos acerto en algunha división, outros equivocámonos, pero ao final, pois, chegou un día que estuvo a sorte para nós. Nós pensamos que tamén nos apreciamos un pouco tela, porque os sacrificios ao longo deste camiño pues, foron grandes, e, bueno, pois, pues, reunimos a suerte e o traballo que tratamos de ir facendo e, mira, pois, pues, ao final encontrámonos aí e loitando por manternos aí moito tempo. Entón, o proxecto actual é manterse, subir todo o máximo posible, manterse nesta categoría, polo menos, non? Para pues este sí, ano. A verdade que sí. nos non podemos nos aspiramos a todo, gustanos todo, pero a nosa realidad é que son cidades pequenas con poucas posibilidades, uh-huh. que hai unha crisis no país importante, que bueno, que non somos un recién chegado, que tampouco temos un bagaje moi grande na categoría, co cual pues, na idea esta que temos de ir pasiño a pasiño, entendemos que o primer paso que temos que dar, que sea importante para nós, manternos entre estos 42 elegidos. Con cantos socios conta o club nesto, neste tempo? 3.700 e pico temos a día de hoxe. Caray, caray. Codeanse con grandes equipos como o Sporting, Las Palmas, Valladolid, Osasuna, Numancia, sí. Zaragoza, que sei. A verdade é que, bueno, con ese pouquiño, con esa pouquiña aportación, a verdade é que manterse. E, por certo, cuidan esa cousa que chaman, bueno, que os entendidos falan de que o fútbol base é o máis importante, que traballan ese aspecto. Por supuesto que sí, o que pasa que bueno, cando se colleu o equipo, realmente non había categorías inferiores dentro do club, e o club estaba en terceira división. Hoxe temos a fase de equipos, como mínimo dos por cada categoría de fútbol base, dentro dos máis pequeninos, que temos 3 de 4, e bueno, contamos xa con un número importante de xogadores, cercanos presentadores na base, pero pouco a pouco pues, tratamos de mellorar, porque bueno, é a suma de moitas pequenas cosas. Claro. Primeiro con rapaces que eran bien, despois levar os equipos ás máximas categorías do fútbol base, como hacemos nestes momentos. Claro. Despois tratar de quezar o máis arriba dentro desas clasificacións, pero tamén hai que contar con adestradores, máis que con adestradores, con formadores. Non escoitábamos ben, a verdade é que este final quere dicirse que traballan, digamos, o máis importante, que é a base. A base dos que son capaces de achegarse aí. Vaya, volvemos outra vez a perder a comunicación co señor Bouso. Bueno, pois intentaremos comunicar outra vez. O que é de verdade unha cousa moi interesante, moi importante, é o feito de que bueno, pois un equipo con tan poucos socios sea capaz de manterse nese nivel que tan nivel exixente, que hai 2 anos ainda estaba o Atlético Madrid precisamente en segunda. O sea que nesa categoría poden chegar moitísimos dos equipos, o Coruña concretamente ano pasado. É dicir, moitísimos equipos que sean capaces de meterse, e bueno, xa 5 xornadas, que sea que aínda se manteña no medio da táboa, casi así perto do medio, o número 14, bueno, pois xa volvemos a ter a comunicación aí co señor Xosé. Comentábamos aquí mentre non podíamos conectar con ele que bueno, que se manteña precisamente en ese nivel e que non este no fondo como outros moitos, a verdade que é un éxito que ten o club, que hai que felicitalo por poder acadalo, non? Exactamente. Bueno, a verdade é que sí, faremos o que podemos, pero bueno, non son unha das cousas das que presumimos, supoño que habledes visto fai uns días no diario AS que estaría pues, todas as deudas do fútbol. Sí. E nos estamos ali con un cero. Sí. E vernos con un cero, pois pues, para nós é moi importante. Hombre. Que somos un club que aquí o día 28 para case a todo o mundo. Con cual, pois, é difícil saltar para arriba sin correr grandes riesgos, pero nós non estamos por ese tipo de planteamentos. Porque o campo de fútbol chamase Anxo Carro. E entón, pois, que xa leva 40 anos esas mismas instalacións, non? Bueno, cambiouse de sitio. Antes estaban pois, na Avenida da Coruña, ahora cambiouse pa a zona do Palomar. Sí. Pero bueno, cambiouse de sitio, pero xa ten anos tamén instalacións. Por iso que aí hai pois un gran debadaxe xa neste equipo. Bueno, sí, a verdad que bueno, necesitábamos ter máis, necesitábamos ter algún campo de adestramento máis, ou ter, bueno, pues, como digo, estos equipos, pero bueno, son cosas, son problemas que están aí, pero que con ilusión, con ganas e con boa voluntade, pues faço posible para tratar de solventar os problemas que se presentan, e con eso chegar hasta donde poda. Bueno, de momento a nós non nos vai mal tratando de cubrir todas esas carencias que tenemos. Porque hasta incluso de aquí de Hospitalet, aunque estamos ahora estamos en San Boi, pero de Hospitalet hubo un xugador ahí, no Lugo, concretamente do barrio de Belviche. Non lembro agora o nome, pero sei que foi cedido, pois me parece que por o Barcelona ou algo así. Sí. Nos tuvemos a un rapaz juvenil cedido de Barcelona fai 4 ou 5 anos. Sí, exactamente, sí. Sí. E que despois estuvo no Celta B tamén. Sí. Bueno, que é moi boa persona, pues, desde logo. Aquí son moi bons amigos e de vez en cando ven por aquí a visitarnos. E esa plantilla, bueno, que sin ter nomes de grande, de grandes famosos, non? A verdade é que manténse pois nunha conxunción, quizás a mellor, eso non se debe somente só entrenador, sino tamén un equipo que forman vostede, dirixido por vostede, non? Bueno, vamos a decir o mismo, realmente é un poquinho a suma de todos, o adestrador, o segundo adestrador que leva 10 anos no club, o personal que está no club, bueno, máis ou menos todos tratan de sumar na mesma dirección, entre todos, pois mira, vamos tratando de camiñar para diante pouco a pouco, como decimos. No, eu volví a insistir o feito de que, bueno, pues que non hai grandes nomes, no, nesa plantilla, exceptuando ese tan conocido como Quique, pero Peón, por exemplo, non era un nome que saltaba a nivel nacional, nin tampouco o Pita, Carlos Pita ou Borja, quero decir, cualquiera deles son nomes senciños, nomes de persoas que traballan, que sigue lógico, porque senón non estarían aí nesa división para nós tan de honor como a outra, ¿no? Porque porque ainda hai poucos anos ainda estaba o Atlético Madrid en segunda, sí, nesa categoría que vostedes están agora. Sí. Vaya. Temos mala sorte. Temos mala sorte. A comunicación para nós está seros estropeando. Bueno, Daniel Mayo, bueno, é unha lástima non poder Sí, bueno, vamos a despedilo porque vai se nos cortando. Pues eu falaba lle diso de que os nomes que dos xogadores que están na actual plantilla do Lugo non son precisamente nomes que se barallan nas grandes operacións futbolísticas, non? Por exemplo, en primeira división ou en segunda división, pois non aparecen nomes de moito renome. Quero dicir que son fichas teóricamente que non teñen grandes emolumentos, non? Pero que, bueno, pois bueno, que temos mala sorte hoxe ca comunicación. Sí. Bueno. Pero vamos. Bueno. Pues nada, como vos decía, bueno, en el fútbol profesional hai 1000 xogadores, nos 40 equipos que hai. Sí. 500 españoles e 500 brasileiros. Sí. 500 españoles, hai unha bolsa de xogadores de xente en España que practica fútbol moi grande. Ese. Pues dentro desa bolsa, pues hai uns que teñen moito nombre, pero non deixa de aparecer xogadores que con menos nombre pero tamén teñen condicións e bueno, pues con ganas, traballo e boa voluntade, pois suprense moitas carencias. Sí. Bueno, eu a eso me refería, por o feito de que non son nomes que teñen unha grande ficha, pero que en realidade pois demostran un traballo enorme e que pois o conxunto é o que fai que ese equipo se manteña nese nivel, que está ahora mesmo no puesto 14, non? Sí. Bueno, estamos no puesto 14, pero con 5 equipos por riba nosa con os mesmos puntos que nós. Claro. Bueno, está empezando, pero bueno, estes 2 anos pasados que tamén estivemos en segunda división, competimos dignamente, esperamos e desexamos este ano conseguir nesta mesma línea. Con que lle toque este? Con que lle toque este? Con Osasuna. Osasuna na nosa casa as 4 da tarde, 21 o sábado. Pois ala, hai que chamar a... Nada, hai que chamar a afición para que se achegue aí, bueno, pois con gaitas e bombos. Exactamente. Si non a Rianxeiro, polo menos a Muñeira de Lugo. Exactamente. Todo será bom. Bueno, pois vamos despedilo. Sí, porque si a comunicación nos vai a... Que non se nos vaya a cortar outra vez. Señor Bouso, que proxectos, aparte de que, bueno, de manterse sí. nesa división, que proxectos, porque agora mesmo tamén tamén participan na Copa do Rei, non? Entonces, sí, tamén chegar alto nesa Copa, non? Bueno, nos pasamos a primeira ronda, que nos tocou jugar na casa con Alcorcón. Toca nuestra segunda ronda y jugar a Sevilla contra o Betis. Sí. Bueno, pues en principio disfrutar de un emparejamiento contra un gran rival como este. Claro. Hacer todo posible para tratar de pasar a eliminatoria, si podemos, magnífico, tratar de seguir para adelante. Si no podemos, pues, por lo menos haber competido, como digo, dignamente, levando nombre de nuestra ciudad y de nuestro club, pues de buenas formas. Por toda España. Muy ben, pois, eso que por unha parte positiva o que interesa. Nos felicitámolo por ese traballo que está a levar a cabo, porque seguro que lle leva moitísimo poder facer todo eso. Ademais, agradecémoslle moitísimo que perder estes minutinhos connosco, que seguro que terá moitísima máis audiencia a outras emisoras que non a nosa, pero que bueno, pues, que se digne a concedernos esta pequena entrevista. Para nos é un grande placer e, ademais, unha satisfacción que os nosos ointes aquí no Baixo Llobregat saiban de que o Club Deportivo Lugo ten afición. Exactamente. Gracias a vos, porque para nós tamén, para mí tamén é unha satisfacción moi grande que alguén se acorde dun club modesto como nós e que nos permita tamén pues, falar nos vosos medios e poder chegar tamén a galegos que están nesa zona, que nos podan escoitar e que sepan bueno, pues, que aquí hai un club humilde, modesto, pero que quere crecer, que, como supoño que tamén vos no vosos medios trataréis de ter cada día máis audiencia, claro. Hombre. Que chegan a moitos hogares. Exactamente. Pues agradecemos muchísimo y felicitámoslo por el trabajo que está consiguiendo, por esos éxitos que seguro que acadará muchísimos más. Muchas gracias a vos. Arriba Lugo. Arriba Lugo. Forza. Thank you. Bueno, amigos, xa falta pouco para rematar o programa de hoxe, pero quero lembrarlles que o domingo, de 1 a 3 da tarde, este mismo programa volvese a reemitir. E entón, pois, que o xoves que ven estaremos aquí outra vez en riguroso directo. Que poden meterse en internet no Facebook, no noso facebook.com, galegosnovais, punto Armando, porque é Armando que leva aquí este barco. Esta naveciña, sí. Bueno, pois, a pesar das interrupcións telefónicas, tivemos unha pequena conversa co señor Bouso, que a verdade é que hai que felicitalos, sí, a todo o equipo, todo o traballo que levan a facer. Il falaba de que hai mil deportistas, mil xogadores, 500 de españoles fora. 500 de fora, pero que eles non teñen ningún de fora. Non. Todo é da casa. Todos son nacionais. Forman un equipo extraordinario, posto que, bueno, pois, despois das dificultades que hai económicas, e que se manteña aí precisamente o Club Deportivo de Lugo, que está con cero euros de deudas. De deuda, quero dizer. De inversión, vete a saber, pero de deudas por euros. Hombre, invertir, terán que invertir algo, porque si non... No, tienen que depositar unos cartos bastante grandes, porque si no, por ejemplo, o Eibar, si non depositara os cartos, claro, que depositou, pues non, yo deixaban traballar en primeira división. O sea, exactamente. Que eso tenga súas dificultades, non? Sí. Aí hai un tríngueles, como se suele dicir. Sí. A inversión económica nese deporte é grandísima, non? Pero bueno, que hai que felicitarse posto que o nome de Lugo pasea, cando menos, por todas as cidades de España, ou as máis importantes de España, e tamén se chega ás Illas Canarias, porque vai xogan contra o Tenerife e contra Las Palmas. Las Palmas, por certo, é o primeiro nesta ronda. Ronda, sí. Bueno, antes de rematar, que eu quería comentar unha cousa contigo sobre... Sobre a fotografía, historia, ¿no? Fotografía en Moaña. En Moaña. A ti que tanto falas desa zona tan importante, a serie de iniciativas de recuperación do patrimonio audiovisual é moi, bueno, é bastante interesante en Galicia. Ourense, por exemplo, destácase con respecto aos monográficos, aos documentais e ao cine. Pero resulta que hai 30 anos a Asociación Cultural Nos de Moaña comezou a recoller fotografías entre a veciñanza da zona, acadando a catalogación de máis de 10.000 imaxes da vila mariñeira dos dous últimos séculos e a súa poboación en varios volumes. E esta reportaxe audiovisual de Pablo Prado pecha o ciclo A Lembranza do Ollar. Bueno, pois, isto é interesantísimo. Bueno, pois, como dicía Malancho, dice, hai xente que mira estas fotografías con baguas nos ollos, pois non sabía que existían esas imaxes dos seus avós ou bisavós. Sí, señor. Que é o que dicía Manuel Anxo Méndez, que é un dos directivos da Asociación Cultural Nos de Moaña. Impulsou este proxecto de Moaña que se chama Historia Fotográfica. Pepitas Abal Soalle, que é mestra xubilada desta vila pontevedresa, pois dice, sinto moita alegría ao pensar que os meus antepasados reviven de algún xeito neste proxecto. Unha das colaboradoras con Moaña desta historia fotográfica. As veciñas e veciños da vila ceden as súas fotos desinteresadamente para que sexan digitalizadas e documentadas antes de seren devolvidas. É dicir, primeiro fanlle fotocopias, fanlle copias, digitalizanas, e outras imaxes son recuperadas empregando internet para contactar con coleccionistas fotográficos que podan ter imaxes precisamente de Moaña. Moaña, Historia Fotográfica, tamén conta con aporte de varias institucións, como, por exemplo, o Archivo Pacheco de Vigo, e outras, non? Que cederon imaxes dos seus propios arquivos para que poderan disfrutar dos traballos realizados en Moaña por profesionais como Pacheco, Gil, Llanos e Casado. Bueno, pois é unha maneira de recuperar o patrimonio e que podería escondir o exemplo e que noutras cidades de Galicia, en pois outros povos, en Ave de Suarna estás empezando a facer. Fixeran esta historia fotográfica que é catalogación, que así salvagarda a historia e é unha difusión e un valor, unha posta en valor do patrimonio cultural e visual das vilas e cidades de Galicia. Bueno, amigos, pois, Xulio, vamos deixar isto aquí. e vamos a dicirlles que o xoves que ven estaremos aí que outra de volta, dar as gracias a Fernando por acompañarnos nesta segunda hora, dándolle as gracias tamén a Damián por da primeira hora, dándolle as gracias a ti por acompañarme aquí. Vale. E eu, amigos, despídome de vos hasta o xoves que ven. Yo domingo volve a remitirse de 1 a 3 da tarde este mismo programa. Así que, amigas e amigos, besiños e ata o xoves.